Natasha Gibbs. De democratie staat onder druk, klinkt het vaak de laatste jaren. Onder invloed van nepnieuws, inmenging vanuit Moskou en misschien zelfs door een nieuwe regering met de PVV als grootste partij. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over die democratie. Oud-Kamervoorzitter Gerdy Verbeet vindt dat hij een nodig onderhoud heeft. Je hoort haar zometeen in de Nieuws-BV. Nu eerst, Israël geeft impliciet toe dat het achter de aanval van een hulpconvooi zit. Dat en meer in het NOS-journaal met Dorot Megens. In een verklaring op X, het voormalige Twitter, erkent de Israëlische legerwoordvoerder Daniel Hagari impliciet dat het Israëlische leger achter de luchtaanval zit die 7 medewerkers van World Central Kitchen om het leven bracht. Die aanval was afgelopen nacht in Midden-Gaza, toen een hulpconvooi via een route reed die volgens de hulporganisatie van tevoren met het Israëlische leger was afgesproken. De legerwoordvoerder zegt de zaak te onderzoeken en dat hij heeft gesproken met de oprichter van World Central Kitchen. As a professional military committed to international law, we are committed to examining our operations thoroughly and transparently. I just spoke to WCK founder Chef Jose Anders and expressed the deepest condolences of Israel Defense Forces to the families and the entire World Central Kitchen family. Hagari noemde het werk van World Central Kitchen om voedsel naar de bevolking van Gaza te brengen een nobele missie. Alex Kroes legt zich niet neer bij het besluit van de Raad van Commissarissen van Ajax om hem te schorsen als algemeen directeur. Kroes kocht ruim 17.000 aandelen van Ajax een week voordat werd bekendgemaakt dat de club hem wilde benoemen in augustus vorig jaar. Volgens Ajax komt dat zeer waarschijnlijk neer op handel met voorkennis en dat is strafbaar. De bestuurlijke chaos bij de club heeft daarmee een nieuw dieptepunt bereikt, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg. Alex Kroes werd een beetje gezien als verlosser. Ja, en dat dat nu ook weer misloopt, betekent weer 3 stappen terug. En ze zullen op zoek moeten naar mensen die dit beleid gaan uitvoeren. Nou, was hij wel al begonnen natuurlijk, had hij wel al een aantal mensen aangenomen. Die gaan ook door met het beleid. Denk dan aan Marijn Beukers bijvoorbeeld. Maar ja, het is wel dat dit nu gebeurt. Je kunt het bijna niet bedenken. Je dacht dat die gifbeker wel een soort van leeg was, maar het wordt erger en erger, lijkt het wel, in Amsterdam. Alex Kroes zegt dat Ajax wist van zijn aandelen. Hij stapt nu naar de Autoriteit Financiële Markten en wil dat de toezichthouder met een onafhankelijk oordeel komt. In Finland zijn 3 kinderen van 12 jaar gewond geraakt bij een schietpartij op een basisschool. Hoe de kinderen eraan toe zijn, is onduidelijk. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. De dader is ook 12 jaar. Hij werd vlak na de schietpartij opgepakt. Over zijn motief is nog niets bekend. Op dit moment zitten er nog kinderen en docenten opgesloten in de school, vertelt Scandinavië-correspondent Rolien Kreton. Die kinderen mogen niet allemaal tegelijk naar buiten. En ja, ouders wachten dus op een afstand bij school. Wachten totdat hun kind naar buiten wordt geëscorteerd door de politie. En verder staat er een crisisteam klaar om leerlingen en docenten op te vangen. In Enschede is een grote kraanwagen omgevallen. Volgens RTV Oost belandde de kraan op een busbaan en op het dak van een fastfoodrestaurant raakte niemand gewond. Talpa heeft afspraken gemaakt met streamingdienst Viaplay, bekend van de Formule 1. Vanaf vrijdag is een selectie van het sportaanbod van Viaplay te zien op SBS 9. Het gaat dan in elk geval om samenvattingen en kwalificaties van Formule 1 races en dartwedstrijden. De Franse schrijfster Maryse Condé is overleden. De in Guadeloupe geboren Condé schreef meer dan 30 romans en 10 toneelstukken, vooral over slavernij, kolonialisme en Afrikaanse dictaturen. Maryse Condé was 90 jaar. Het NOS-journaal. De Rotterdamse rechtbank behandelt vandaag een strafzaak tegen een automobilist die op tweede kerstdag een aanrijding veroorzaakte waarbij een gezin van 3 personen omkwam. Verslaggever Jeroen de Jager. Jeroen, de verdachte zelf ook zwaar gewond geraakt bij dat ongeval. Daarom nu voor het eerst bij het proces erbij. Wat heeft hij gezegd? Ja, hij zegt dat hij zich verantwoordelijk voelt voor wat hij gedaan heeft. Maar vervolgens weet hij zich niets te herinneren van wat hij gedaan heeft. Het heeft zich allemaal afgespeeld, inderdaad, tweede kerstdag 2022. Dat was rond de klok van 6 uur 's ochtends in Rotterdam. Waaruit de gegevens, de berekeningen van alle metingen die zijn gedaan, blijkt dat hij zeker 130 kilometer heeft gereden daar waar hij maar 80 had mogen rijden. Hij had meer dan 1,5 milligram per liter promillage alcohol in zijn bloed. Dat betekent dat hij meer dan 8 glazen gedronken had. Kortom, rijden onder invloed. En is daar door rood gereden met een enorme snelheid. En hij heeft daar de auto van dat gezin geschept. Waar de ouders in zaten en een meisje van 7. Die zijn daarbij om het leven gekomen. Hij is zelf natuurlijk ook zwaar gewond geraakt. Deze 30-jarige Suraj A. Heeft lang in het ziekenhuis gelegen. Zegt daardoor al die voorbereidende zittingen niet meegemaakt kunnen hebben. En is nu dus hier voor het eerst. Maar de nabestaanden van dit gezin, die vinden dat echt te weinig. Het feit dat hij zegt, ik neem verantwoordelijkheid, maar vervolgens geen herinneringen heeft aan het feit dat hij zoveel gedronken had. Ja, wat wordt hem te lasten gelegd nu? Ja, dus normaal krijg je bij dit soort ongelukken rijden onder invloed met de dood tot gevolg. Maar de telastenlegging is 3 maal doodslag. Dat is een trend die je ziet bij het Openbaar Ministerie. Dat als iemand zwaar gedronken heeft en dit veroorzaakt, dat de telastenlegging zwaarder wordt. En het wordt ook overgenomen, zie je in de vonnissen die de laatste tijd zijn uitgesproken in vergelijkbare zaken, waardoor je niet meer wegkomt met een straf die misschien maar onder de 5 jaar celstraf is. Recent is er bijvoorbeeld een uitspraak gedaan, eenzelfde vergelijkbare soort ongeval, waar iemand 11 jaar gevangenis kreeg. Dus in dit geval 3 maal doodslag wordt hem te lasten gelegd. We krijgen zo meteen later op de middag inderdaad het requisitoor met de eis van het strafeis van het Openbaar Ministerie. En dan zullen we horen welke straf ze tegen deze Suraj A gaan eisen. Ja, je had het net al even over de nabestaanden. Zijn die er ook bij vandaag? Jazeker. En er is ook redelijk wat parketpolitie. Men is natuurlijk bang dat die nabestaanden toch zo geëmotioneerd zijn dat ze de verdachten die ze nu voor het eerst zien iets willen aandoen. Dat is allemaal nog niet gebeurd. Dat verloopt wel emotioneel natuurlijk. Dat is natuurlijk niet gek. Ze dragen veel familieleden. Nabestaanden dragen een t-shirt ook met de beeltenis van Dende, Lala en Junior. Dat zijn de 3 overledenen. Op dat t-shirt en daar staat dan boven they deserve justice. Daar staat ook op onder invloed rijden is geen ongeluk. En achterop dat t-shirt staat ook wees, dan moet ik even goed mijn eigen handschrift lezen, wees geen wapen voor jezelf en andere weggebruikers. Dus hier wordt wel heel duidelijk een statement gemaakt met deze rechtszaak. Mensen, gaan niet met drank achter het stuur zitten. We weten het onderhand toch wel dat het echt geen hel brengt. Het brengt alleen maar ellende. Later vanmiddag de strafeis. Jeroen de Jager vanuit de rechtbank in Rotterdam. Dank je wel. PVV-leider Wilders had graag gezien dat het kabinet wel namen had genoemd in de zaak rond de Russische desinformatiecampagne. Gisteren zei het demissionaire kabinet dat het vanwege de nationale veiligheid geen namen bekend maakt uit de zaak die Tsjechië heeft ontdekt. Ook Nederlandse politici zouden smeergeld hebben gekregen. PVV-leider Wilders zegt dat hij meer openheid had gewild. Ik had dat wel graag gezien, want hier moet natuurlijk duidelijkheid overkomen. De minister zegt in zijn brief dat hij dat niet kan geven. Eigenlijk zegt hij van de Tsjechen willen nu niet meer informatie geven. Ze hebben geen Nederlandse entiteiten genoemd. Maar of ze er wel of niet zijn, op dan de berichtgeving in die Tsjechische krant wil hij dan weer niet reageren. Dus het blijft een beetje schimmig. Aan het eind van de middag debatteert de Tweede Kamer over de zaak. Na een paar dagen rust vanwege Pasen gaan de onderhandelingen tussen PVV, VVD, NSC en BBB weer verder. Partijen praten onder leiding van informateurs van Zwol en Dijkgraaf over de vorming van een nieuw kabinet. Vorige week zeiden ze optimistisch en positief te zijn. Ook BBB-leider Caroline van der Plas zei vanochtend bij aankomst dat ze optimistisch is over de slagingskans na een weekendje in Italië. Ik was deze week in Rome, dit weekend, bij de paus. En ik heb de zegen gevraagd over de kabinetsformatie aan de hoogste non en aan de, ik weet niet hoe die meneer heette, maar dat was de Mark Rutte van het Vaticaan. Zeiden ze en aan de paus, dus kan niet misgaan. Ik ben helemaal positief. 9:12. De weersverwachting vanuit het westen neemt de bewolking toe en volgen buien. Later vanmiddag wordt het weer droger vanuit het westen. Ook af en toe zon. Het waait daarbij flink, het wordt 11 tot 13 graden. Morgen is het bewolkt met af en toe regen. En dan maxima opnieuw rond die 13 graden. Ster. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je jong professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Sophia is 87 en zit al jaren in een verzorgingshuis. Maar sinds kort ervaart zij ineens het Zwitserleven gevoel. Dankzij Peter. Want nu Peter met pensioen is, gaat hij elke week even langs en hebben ze samen de grootste lol. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service en onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Bestaat er zoiets als gevangenisliteratuur? De voorvrouw van onze leesbv, Simone Atangana Bekono, die schreef een boek dat zich afspeelt in de jeugddetentie. En vandaag heeft ze Hans Claus meegenomen. En misschien denkt u, Hans Claus, wie is dat nou? Hij schrijft als gevangenisdirecteur gedichten. Je hoort hem beide na 12:30. Maar nu eerst de democratie. De Nieuwsbv. Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt momenteel in welke mate de Nederlandse democratie en het publieke debat worden beïnvloed door desinformatie vanuit onder meer Rusland. En door betalingen die Rusland zou doen aan Europese politici om Rusland in een gunstig daglicht te stellen. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over die vraag. Volgens oud-Kamervoorzitter Gerdy Verbeet staat onze democratische rechtsstaat voortdurend onder druk. En is onderhoud juist in tijden van oorlog van cruciaal belang. En ze is hier aangeschoven. Goedemiddag, mevrouw Verbeet. Goedemiddag. Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt nu de impact van die desinformatie en dus die vermeende betalingen vanuit Rusland aan Europese politici op de democratie. Welke impact heeft dat volgens u op de politiek? Nou ja, dat zie je vandaag al, dat kostbare vergadertijd gebruikt wordt voor dit probleem. Hè? Dus ze proberen natuurlijk toch heel bewust te instabiliseren landen. Hè? Dus dat mensen niet meer bezig zijn met de positieve dingen, maar naar elkaar gaan zitten kijken en elkaar niet meer vertrouwen. En met ze bedoelt u Rusland? Rusland, ja. Dat is denk ik de reden wat men doet. En dat, ja, dat het succes is in feite al bereikt doordat de Kamer daar tijd aan besteedt. Ja, en discussies overvoert ook. En discussies overvoert. En op een hele beroerde manier ruzie met elkaar gaat staan maken. Vorige week hebben we dat gezien. Ja, dat zijn toch allemaal gevolgen van dit soort berichtgeving. Ja. Ja, u duidt op die confrontatie tussen Jesse Klaver van GroenLinks, PvdA en Forum voor Democratie, leider Thierry Baudet. Ja. Ja, even voor de mensen die dat gemist hebben. Thierry Baudet heeft pro-Russische standpunten en ja, eigenlijk wilde Jesse Klaver van hem weten of Forum door Rusland wordt betaald of is betaald. Klaver vroeg herhaaldelijk om de jaarstukken. Baudet die dreigde na het debat Jesse Klaver, ik quote, op zijn bek te slaan. Laten we heel even luisteren naar hoe Kamervoorzitter Martin Bosma reageerde hierop. Ik heb hem gevraagd te reflecteren op zijn gedrag van gisteren. Hij heeft gezegd dat hij er spijt van heeft wat hij gisteren gezegd heeft. Hij stelt dat hij zich heeft laten meeslepen in de felheid van het debat. Ik heb hem gevraagd om op korte termijn dat op de enige manier aan de buitenwereld duidelijk te maken. Of contact op te nemen met de heer Klaver. Of een duidelijke tweet te versturen of een persbericht of wat dan ook. En hij heeft toegezegd dat te zullen gaan doen. Ik ben daar heel blij mee. Ja, Bosma stuurde overigens Baudet direct na dit incident ook een brief, hè, waarin hij hem sommeerde zich de volgende ochtend bij hem te melden om hierover te praten. Heeft Baudet uiteindelijk geen gehoor aangegeven, wel heeft hij zijn excuses aangeboden. Wat vindt u als oud-Kamervoorzitter van de aanpak van het optreden eigenlijk van Martin Bosma? Nou, weet je, ik vind dat je nooit elkaar moet gaan recenseren, hè, als opvolger en voorganger. Maar het is wel dat Baudet natuurlijk wel een grens overschrijdt door met geweld te dreigen op de stoel. Mm. Hè, als hij op het spreekgestoelte staat. Dus ik vind dat je daar als voorzitter tegen moet optreden. En dat heeft Bosma gedaan. Het is heel makkelijk om te zeggen, had hij dit of dat? Ik weet zelf maar al te goed, doe eens normaal. Hè. Dat was dan, toen was dat heel erg, hè. Doe eens normaal. Nu zou je, denk ik, in je handjes knijpen als mensen dat soort dingen zeggen. Maar het gebeurt in een split second. En ze komen echt van tevoren hun spreekteksten niet laten zien. Nee, dus je moet erg scherp zijn natuurlijk als Kamervoorzitter. Je moet scherp zijn en ook je moet ook weten dat je het redt. En dat je in die end ook de steun van de Kamer hebt. Want uiteindelijk is de Kamervoorzitter één van de 150. En je moet altijd weten, voelen, dat je beslissing door een ruime meerderheid, liefst ieder van de Kamer, wordt gerespecteerd. En dat weet je natuurlijk niet altijd. Had u Baudet ook achteraf op het matje geroepen? Nou, ik denk dat een stevig gesprek daarover noodzakelijk is. En eigenlijk ook dat je in de commissie van de werkwijze met elkaar afspraken maakt van moeten wij hier niet zelf ook in fracties paal en perk aan stellen? En ook zelf onze leden, die maar goed is een fractievoorzitter in dit geval, toch maatregelen opleggen als men dit soort dingen zegt. Dat kan natuurlijk niet. Nee. En wat voor maatregelen moet ik dan denken? Nou, er zijn allerlei maatregelen mogelijk. De fracties kunnen zelf iemand schorsen. Hè? Of je schorst als Kamer. Er zijn ook landen waar boetes uitgereikt worden. Maar die afspraken moet je met elkaar maken. En je moet ze vervolgens ook handhaven. Ja. Dat is de Kamer. Laten we naar de democratie in zijn totaliteit gaan kijken. Hoe slaat de graadmeter op dit moment volgens u uit? Nou, ik heb ik maak me daar wel een beetje zorg over dat voor mensen maar niet meer vanzelf spreekt dat je in een democratie zoals wij die hebben, dus een meerpartijenstelsel, dat je met elkaar naar compromissen zoekt. Dat je probeert in een wat je in iedere onderhandeling doet, je in de ander te verplaatsen. En dat je dan vervolgens kijkt van, nou, hoe kunnen we nou van jouw idee en van mijn idee een beter idee maken? Nou, dat ebt een beetje weg. Je ziet dat mensen eigenlijk ook met het uitbrengen van hun stem ze even lekker willen uithalen naar alles wat daarvoor niet goed gegaan is. Hè? Wat niet goed gedaan dus hun is door de vorige regering of door de vorige Kamer. Ja. En dat men niet zozeer kijkt van wat voor partij stem ik op? Wat zijn de ideeën? Wat zijn de plannen van zo'n partij? Maar vertrouwen. Ik vind het heel verstandig dat men ook kijkt of men een persoon vertrouwt. Maar het wordt mij soms wel iets te persoonlijk. Ik denk dat je ook moet kijken als je stemt naar wat zijn de mensen die op de lijst staan? Wat is de kwaliteit van de partij? Wat is de organisatiekracht van een partij? En dat je dat ook zou moeten laten meewegen met je stem. Zijn we achterloos geworden als het gaat om de democratie? Kan ik dat concluderen uit uw uitleg? Nou, achterloos. Ik denk dat ook door alle informatie die men krijgt over hoe beslissingen in andere landen genomen worden, dat men eigenlijk niet meer weet hoe ons democratisch bestel nou eigenlijk werkt. He, ik zei net al, meer partijenstelsel. Dat betekent dat je altijd een flink aantal partijen aan je kant moet hebben voordat je een besluit genomen hebt. In heel veel landen heb je een tweepartijenstelsel. En dan heb je na de verkiezingen ook de dag daarna al de uitslag dat welke partij nu het komende periode het voor het zeggen gaat. Wij zijn van het polder, hè? Wie het initiatief neemt. Ja. En in Nederland zul je altijd andere partijen. En ik vind dat heel mooi. Mm-hmm. Want ik denk dat een land er beter af is als je minder grote wijzigingen hebt, zeg maar, als een schip van staat, zeg maar, een soort zigzagkoers gaat varen, ja, dat er iedere 4 jaar een andere regering komt, dat is voor de mensen altijd ongemak. Maar u zegt dus, het is de oorzaak ligt in een gebrek aan ook begrip hebben, hè, van hoe het systeem werkt. Tegelijkertijd leven we ook in een onzekere tijd. We leven in een tijd van veel oorlogen. Er wordt geschreven en gesproken over veel polarisatie. Ligt daar ook een oorzaak volgens u? Nou, daar ligt zeker ook een oorzaak. Met de democratie? Dat zeker ligt daar een oorzaak. Zeg maar, in oorlogstijd zie je dat als er veel migratiestromen, veel vluchtelingenstromen zijn, dat dat bij heel veel mensen heel veel onzekerheid biedt. Zeker bij kinderen. Dus je ziet echt jonge mensen hier opgroeien die van huis uit eigenlijk niet meegekregen hebben hoe het in Nederland werkt. Ze hebben van huis uit meegekregen hoe het in het land werkt waar ze vandaan gevlucht zijn. Maar je hebt ook kinderen die zo'n afstand tot hun ouders hebben dat ze hun ouders niet meer als rolmodel hebben. En ouders voeden hun kinderen ook op in het democratisch systeem. En de school zou dat natuurlijk ook moeten doen. Maar als je ziet hoeveel tijd er besteed wordt aan burgerschap en aan kinderen leren democratische besluiten te nemen, ja, dan maak ik me daar wel zorgen om. En dat is ook de reden dat ik altijd als voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei voor die 5 mei vrije dag heb gepleit om niet alleen de vrijheid te vieren, maar ook de democratische rechtsstaat te vieren. Ja, de keuzes zijn inmiddels gemaakt en de verkiezingen zijn achter de rug. We moeten het met de uitslag doen zoals die er nu voor ligt. De grootste partij in Nederland is op dit moment PVV. In essentie al geen democratische partij, hè, vanwege hoe de partij is ingericht. Kan een dergelijke partij de democratie waarborgen hier in Nederland, denkt u? Nou, dat zullen we zien. En er staat niet in de wet dat een partij zoals de PVV niet mag bestaan. Hè. Nee. Die eisen zijn er niet. Dat vind ik jammer. Ik vind dat het belangrijk is dat een partij ook in zijn interne organisatie democratisch is, verantwoording aflegt. Hè. Ik denk dat voor iedere partij, voor iedere persoon, voor iedere organisatie goed is dat je publiekelijk transparant verantwoording aflegt over waarom je bepaalde dingen gedaan hebt en waarom je dingen nagelaten hebt. Nou ja, dat gebeurt niet en ik vind dat heel kwetsbaar. En je ziet ook nu op dit moment, nu er onderhandeld wordt, dat de PVV heel weinig deelneemt aan debatten. En dat vind ik, ja, dat vind ik wel voor de mensen die op de partij gestemd hebben wat treurig. Ja. Want het betekent dat hun geluid dus deze tijd niet gehoord wordt. Welk advies zou u dan PVV geven? Als zij daadwerkelijk een onderdeel worden van deze regering, welk advies zou u de partij dan geven? Nou ja, het pleidooi wat nu Wilders ook houdt rond die invloed van Rusland. Toch ook actief zelf transparant zijn. Ja, want Wilders roept nu op, hè, we hoorden het net al in het NOS-journaal van wees transparant met de namen eigenlijk die hij graag zou willen horen in het geval van de Rusland-informatie. Als ze hun eigen administraties, hun eigen boekhoudingen, hun jaarverslagen openbaar maken, actief. Dus zelf het voorbeeld geven. Zien. Ja, dat vind ik, zou ik heel goed vinden. Ja. Dat is dan de politiek. Wat kunnen wij verder als maatschappij nog doen als het gaat om het tij keren met betrekking tot onze democratie? U noemde al educatie. Is er nog iets anders? Educatie, maar natuurlijk ook toch het gesprek met elkaar aangaan. En niet alleen een ander verketteren omdat wat je hebt gelezen of gehoord van iemand je niet bevalt. Maar doorvragen en kijken waarom vindt iemand dat nou? Waar komt die boosheid vandaan? Of waarom redeneert men op deze manier? En ik denk dat elkaar interesse, nieuwsgierig zijn naar anderen. Je willen verdiepen, je willen verplaatsen. In Frankrijk hebben ze op dit moment empathie. Onderwijs. Ik zeg niet dat dat hier moet, hè, want voordat je weet heb ik een kop in de krant. Maar wel het voorbeeld geven als leraren en niet te gauw oordelen, maar eerst eens goed onderzoeken waarom doet iemand zo. Goed, dank u wel, oud-Kamervoorzitter Gerdy Verbeet. OO Den Haag. We blijven nog even in de Tweede Kamer. U mag ook wel nog even blijven luisteren, mevrouw Verbeet. Elke dinsdag gaat onze Haagse redactie op zoek naar het antwoord op een politieke luisteraarsvraag. En dit keer ging onze eigen politieke redacteur Anna Plezier op pad. De Nieuwsbv. De vraag aan Den Haag. Ik zit hier in Den Haag met mijn politieke collega Sandrine Terloze. Hallo. We hebben een hele leuke vraag in Den Haag binnengekregen. Hoi, ik ben Rianne en ik heb een vraag in Den Haag. Hoe richten partijen hun kantoortjes in? Wij lopen natuurlijk heel vaak over die wandelgangen. Is er iets wat jou opvalt in die wandelgangen? Ik denk dat veel Kamerleden het toch leuk vinden om even te laten zien van hey, hier zit de Partij van de Dieren. En hé, hier zit de VVD. Ja, en ik vind het heel grappig om dat contrast ook te zien. Want in de oude gang van GroenLinks hadden ze een soort een hele hippe koffiebar met een bank en heel veel planten. SGP heeft altijd heel veel donker, zware eiken meubels. En waar ga jij heen zometeen? Ja, ik ga naar het CDA, want ik heb vernomen dat daar iedereen heel goed heeft nagedacht over de inrichting van zijn kamer. Dus ik ga er even verhaal halen. Dus ik ben hier op de gang van het CDA en ik ga met een aantal Kamerleden praten over hoe zij het hebben ingericht. En ik ben hier bij Inge van Dijk, hallo. Goedemorgen. Wat mij heel vaak opvalt als ik door die gangen loop, is dat het soms een beetje een museum is. Dat je dan aan de muren allemaal oude campagneposters ziet hangen. Of oude lijsttrekkers die dan op die posters staan. Of bij de Partij voor de Dieren zag je altijd die jurken die met Prinsjesdag werden gedragen. Die stonden dan op die poppen. En bij de SGP heb je oude kamerbankjes staan. Dus dan denk je, oh ja, je maakt soms ook een beetje een soort wandeling door de parlementaire geschiedenis. Ja. Heeft u hier ook iets in uw kamer van u zegt, hey, dat heb ik hier speciaal opgehangen? Ja, een beetje wel, want ik heb hier het schilderij van Nolens. En dat is eigenlijk een beetje een icoon uit het zuiden. Betrokken bij de oude KVP en stroming binnen het CDA, waarbij we vanuit het zuiden ons meer bij thuis voelen, om het zo maar te zeggen. En aan mij is de taak om deze met mijn leven te beschermen. Ja. Dus wat dat betreft heb ik hem georven van mijn voorgangers. Ramon Knops, Mustafa Amouch. En nou mag ik hem bewaken met mijn leven. Dus het is eigenlijk een soort CDA-fractie-museumstuk die dan elke keer weer doorgegeven wordt. Ja, maar dan wel specifiek vanuit het zuiden. Na de verkiezingen zijn alle fracties of heel veel op andere plekken terechtgekomen. Ja. Dus ja, het moet ook allemaal nog een beetje opgefluft worden misschien. Is er iets waarvan u zegt, ja, op onze CDA-gang, dat mist er eigenlijk nog? Nee, ik zou heel graag wel een bar willen op de gang. Omdat ik gewoon echt vind dat het gewoon ook belangrijk is om af en toe even informeel bij elkaar te kunnen hangen. Niet in een formele setting, maar gewoon eventjes de waan van alle dag laten. Hoe gaat het nou met jou? En we zijn ook gewoon een partij waarbij het menselijk contact heel belangrijk is. Dan kom ik ook wat vaker langs, denk ik. Dan nodigen we je uit en dan drinken we een keer een borreltje. Gezellig. Nou, dat was de kamer van Inge van Dijk. En ik ga de gang weer op, zonder bar helaas. En ik ga op zoek naar een volgende kamer, want deze is volgens mij van Dirk Boswijk. Het is wel echt een soort klein museumpje waar ik hier binnenkom. Ja, nou ja, je hebt wel gelijk eigenlijk. Ik heb inderdaad ook nog wel wat dingen van Defensie liggen. Dus ja, zogenoemde commanders coins. Dus bij elk legeronderdeel waar ik een werkbezoek breng, dan krijg ik er zo een. Dus ik heb inmiddels al een aardige verzameling. Mijn eigen baret ligt ertussen. Dus ja, dan tikt het wel behoorlijk aan inderdaad, dat klopt. Het is wel een beetje rommelig als ik er nu even goed naar kijk. Maar het is ook voor een deel organisch gegroeid, want er hangen ook nog knutselspullen van mijn dochters. Ja. Ik heb op mijn bureau gewoon een homp klei liggen met wat kralen erin gedrukt. En dat is een pennenhouder. Ja, dat is natuurlijk onbetaalbare kunst. Kunst met de grote K, zou ik wel willen zeggen. Zo is het. Ja, en ook, ik heb ook praktische dingen. Ik heb bijvoorbeeld een wereldkaart hangen. Dat is als woordvoerder buitenlandse zaken wel mooi. Maar ik heb hier wel een aangepaste wereldkaart waar niet de Atlantische Oceaan in het midden staat, maar de Pacific. Om aan te geven dat het zwaartepunt in de wereld meer naar China aan het verschuiven is en meer van Europa af. Dus het heeft allemaal wel tot een bepaald doel. Ja, en ik zie hier ook nog een psalm hangen. Het heigend hert de jacht ontkomen. Mooi dat jou die opvalt. Nee, dat is inderdaad nog een stukje een verwijzing naar mijn christelijke roots en mijn geloof. Nou, dit is toch wel iets hoopvols. Heel erg bedankt voor uw tijd. Jo, graag gedaan. Nou, dat was de kamer van Dirk Boswijk. We gaan het ene museum uit en eigenlijk het andere museum in. Want ik begreep dat Eline Vedder ook een soort museumstuk aan de muur hangen, maar dan van haar eigen familie. Ik denk dat als ik deze kamer zie, dat ik al iets meer een beeld krijg van wie u bent. Nou, er zitten inderdaad een boel koeien in mijn kamer. Dus dat zegt al onmiddellijk dat ik daar erg van hou. Dat komt omdat ik thuis een boerderij heb met mijn man, met melkvee. En daar hangt aan deze muur hangt een collage van oude foto's van mijn opa. Die was akkerbouwer in Noordoostpolder. Was daar pionier, heeft die polder met een schepje staan ontginnen. Wow. En ik heb als kleindochter zijn pad natuurlijk meegemaakt, hoe die van daaronder een foto met de trekpaarden naar zijn eerste trekker ging. En de introductie van nieuwe machines. En eigenlijk die hele transitie in de landbouw. En ik ben onder andere landbouwwoordvoerder. En ook nu zijn we weer bezig met een transitie. Dus ik vind die foto altijd heel inspirerend om nog even naar te kijken. En ik ben altijd een beetje benieuwd van, god, wat zou mijn opa er nou van hebben gevonden dat ik hier in dit huis rondlopen en hier Kamerlid ben. het aardt je weer of zo. Weet je, het brengt je weer even terug naar van, ja, van welke plek kom ik eigenlijk vandaan en waarom zit ik hier überhaupt? En voor wie zit ik hier? En als ik nog even hier achter u kijk, dan zie ik een bonteballetje hangen aan de plant. Is dat dan toch dat u de grote leider dan, dat hij een beetje over uw schouder zo meekijkt? Dus inderdaad een kerstbal met Henry erop. Die heb ik met kerst heb ik die in de grote palm gehangen, omdat ik geen kerstboom in mijn kamer had. En ik heb hem er gewoon niet meer uitgehaald. Eigenlijk vooral omdat ik het zelf heel erg grappig vind dat Henry het heel vervelend vindt dat zijn hoofd overal opstaat. Ja. Maar nu je het zegt, ja, hij hangt er nog steeds. Hij blijft ook gewoon hoor. Ja. Het is al bijna weer kerst, joh. Ja, waarom? De tijd vliegt. Nou, heel erg bedankt voor de tijd. Graag gedaan. Heb jij nou ook een vraag aan Den Haag? Mail die dan even naar de nieuwsbv politiek apenstaartje bnnvara.nl. En wie weet hoor jij je eigen vraag terug op de radio. NPO Radio 1. Natasha Kips. De nieuwsbv. Het lijkt zo handig, hè, die Nutri-score. Dat je gelijk in de winkel kunt zien of een product een beetje gezond is of juist helemaal niet. Maar het zorgt ook voor heel veel verwarring, heb ik begrepen. Want we begrijpen de Nutri-score eigenlijk helemaal niet zo goed. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Jos en Edgar van Debiteur de Crediteuren, die hebben zo hun eigen methode om gezond van ongezond te scheiden. Wat heb jij erop? Oh, kijk hier. Ik dacht al, ik rook vlees. Oh. Wat is dat nou zeg? Godverdomme, dat ruikt wel naar een broodje gebakken branding, zeg. Jezus. Moet je eens kijken. Zeewier, man. God, zie mijne. Ik ga toch niet naar het strand? Krijg nou wat. Toedeledokie. Toedeledokie. Niet mee. NPO Radio 1. Is het NOS-journaal met Dorald Megens? Een van de drie kinderen die zwaar gewond raakte bij een schietpartij op een school in Finland is overleden. Vanochtend opende een kind van 12 het vuur op medeleerlingen in de school. Dat gebeurde in een voorstad van Helsinki. Het Israëlische leger zegt dat er een uitgebreid onderzoek komt naar de aanval op een hulpconvooi gisteren in de Gazastrook. Daarbij kwamen 7 buitenlandse hulpverleners en een Palestijn om het leven. Het leger heeft verder medeleven betuigd aan de landen waar de gedode hulpverleners vandaan kwamen. De kersverse directeur Kroes van Ajax is het er niet mee eens dat hij per direct is geschorst. Volgens Ajax heeft Kroes in augustus aandelen gekocht van Ajax, een week voordat bekend werd dat de club hem wilde benoemen. Kroes zegt nu dat Ajax wist van die aankoop. En hij stapt nu naar de autoriteit Financiële Markten en wil dat de toezichthouder met een onafhankelijk oordeel komt. En de Franse schrijfster Maryse Condé is overleden. De in Guadeloupe geboren Condé schreef meer dan 30 romans en 10 toneelstukken. Vooral over slavernij, kolonialisme en Afrikaanse dictaturen. Maryse Condé was 90 jaar. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, er is 1 korte file te melden. De A12 Duitse grens richting Arnhem. Vanaf de grens word je meteen verwelkomd met 10 kilometer file tot aan Duiven. Hou rekening met een kwartier op onthoud. Pas op, nu volgt een mening. Vandaag is dat Marcel van Roosmalen. Ik had nooit gedacht dat ik dit ooit zou schrijven. Maar had Caroline van der Plas het maar weer eens over de boeren. Ik mis het feitenvrije gezeur, het gepreek voor eigen parochie, dat gedoe met omgekeerde vlaggetjes en trekkers. De machtshonger heeft haar gek gemaakt in de kop. Ze drijft steeds verder af van de beginselen. Je mist het gejeremineer over stikstof, over veestapels en over boerengezinnen die met de rug tegen de muur staan, terwijl de overheid ze een pistool tegen de kop houdt. In plaats daarvan lijkt ze totaal begeesterd door de kabinetsformatie. De BBB is een vertakking van de PVV geworden. Ze is als een koe die te lang op stal heeft gestaan. Ze is druistig in de kop. Ze staat met haar poten tegen het schot te trappelen, wachtend tot boer Geert de deur eindelijk opentrekt en ze dansend de wei in mag. Ze sjokt luidloeiend achter hem aan, blind vertrouwend op de grote bak voer die haar is beloofd. Ondertussen kakelt ze vrolijk mee over het Midden-Oosten en over de spanningen in eigen land, waar je Partij van de Arbeid GroenLinks kunt verwijten dat ze geen oog hebben voor de radicalisering van de eigen achterban, ziet Caroline overal antisemitisme. Ze ziet en hoort het overal, vooral ook bij vluchtelingen. Haar bijdrage aan de formatie is vooral vinden wat Geert Wilders vindt en als slagroom op de vanillevla was ze tijdens de paasdagen in Rome, waar ze de paus om een gezegende formatie vroeg. De vertegenwoordiger van God op aarde keek haar aan, zag niets bijzonders en gaf de zegen. Het zal haar ongetwijfeld de kracht geven om het egoïsme van het boerenerf, waar het eigenbelang veel belangrijker is dan het samen zoeken naar oplossingen voor de grote problemen, te implementeren in de kabinetsonderhandelingen. Weg met Europa, weg met vluchtelingen, weg met cultuur, weg met stikstofgeleuter en weg met accijns op tabak. Alles moet kapot, behalve de boer. Ondertussen slaat de vogelgriep al voorzichtig van de koe over op de mens. Het zou natuurlijk verschrikkelijk zijn als dat doorzet en we nog een pandemie krijgen. Maar het voordeel daarvan is wellicht dat Caroline zich weer voor even terugtrekt op het boerenerf om de problemen daar in kaart te brengen en dat ze de andere uitdagingen even laat rusten. De uitkomst van haar bevindingen staat al wel vast. De oorzaak van een eventuele nieuwe pandemie is waarschijnlijk antisemitisme. Het is in ieder geval niet de schuld van de boeren. De Lees-BV. In de Lees-BV blikken we terug op het nieuws van de afgelopen maand en bespreken we de mooiste boeken die daarover geschreven zijn. En dat doe ik met schrijver, dichter en onze literaire mentor Simone Atangana Bekoden. Goedemiddag. Goedemiddag. Simone, we hoorden net in het NOS-journaal dat de Franse schrijfster Maryse Condé is overleden op 90-jarige leeftijd. Heb jij wel eens wat van haar gelezen? Ja, zij heeft een grote trilogie geschreven, Ségou. Dat gaat over een soort generaties over spannende boek over eigenlijk verschillende vormen van kolonisatie in Afrika. Dus ik ben wel bekend met haar werk. Ja. Groot verlies? Ja, best wel. Ik weet dat ze op zich ook nog wel volgens mij hier en daar werd genoemd voor eventueel de Nobelprijs. Ja. Nooit gebeurd. Nee. Maar aan de andere kant een heel groot oeuvre achtergelaten. En 90 jaar geleden het overleden dus ook. En wie weet, postuum? Nobelprijs? Ja, ik weet het niet. Ik durf daar niks over te zeggen. Goed, laten we naar jouw nieuws gaan. Ja. In de gevangenis van Antwerpen is een gevangene 3 dagen lang gruwelijk mishandeld door zijn celgenoten. De gevangene moest een boterham eten met uitwerpselen. Ook is hij verkracht met een bezemsteel en kreeg hij kokend water over zich heen. Belgische gevangenissen kampen al jaren met problemen. Te veel gedetineerden, te weinig bewakers. En zoiets gebeuren is dan de logische vraag wel. Men kan dit volledig wijten aan het erbarmelijke en de schandalige omstandigheden waarin dat het personeel noodgedwongen moet staan werken. Ja, Simone, waarom heb je voor dit nieuws gekozen? Om meerdere redenen, maar in de eerste instantie omdat ik voor mijn eigen boek Confrontaties onderzoek heb gedaan naar jeugdgevangenissen in Nederland. En dat zorgde ervoor dat ik best wel geïnteresseerd raakte in eigenlijk de context waarin wij het gevangenisleven zeg maar zien. Dus waarom, wat de functie van de gevangenis heeft in onze maatschappij. In Nederland wordt er heel erg nadruk op gelegd op rehabilitatie. Daar staan wij ook onbekend internationaal. Maar ik weet bijvoorbeeld ook door de gesprekken die ik met jongeren heb gevoerd voor het boek, dat België echt bekend staat als een land waar het heel zwaar is, het gevangenisleven. Er is inderdaad dus, wat je net hoort, ook veel agressie onderling. Gruwelijke taferelen. Gruwelijke taferelen, inderdaad, overbevolking. En een gebrek aan cipiers eigenlijk, die er ook nog eens een keer onderbetaald worden. Daarom wordt er vandaag ook gestaakt. Ja, dat is dus het nieuws. Je haalde het net ook al aan, hè? De Confrontatie. Jouw debuutroman speelt zich ook af in een gevangenis, een jeugdgevangenis. Je zei van ja, dat fascineerde me ook in de context van onze samenleving. Waarom eigenlijk? Nou, omdat het bekend is dat veel mensen die in de gevangenis terechtkomen vaak ook recidivisten worden. Dus je gaat recidive plegen, je gaat waarschijnlijk, er is een grote kans dat je nogmaals een misdrijf begaat. En ik vond het interessant dat ik dacht, ja, maar de omstandigheden waarin mensen leven, waardoor ze vaak ook in de gevangenis terechtkomen. Ja. Dus hoe makkelijk het is voor bepaalde mensen om af te glijden in de criminaliteit, heeft daar ook heel veel mee te maken. Dus de omstandigheden, hoe zeg je dat? Nou ja, eigenlijk je leefomstandigheden hebben ook heel veel invloed op hoe groot de kans is dat je in gevangenis zit. Dus de keuzes die je ook weer maakt. Precies. Bestaat er nou zoiets als gevangenisliteratuur? Want je schuift hier natuurlijk iedere maand aan met nieuwe literatuur. Maar bestaat er zoiets als een genre gevangenisliteratuur? Niet een heel specifiek genre, maar er is wel, de gevangenis speelt als decor wel een grote rol in de literatuur. Omdat er ten eerste best wel veel schrijvers zijn die door de jaren heen, door de eeuwen heen, ofwel bijvoorbeeld om hun hun gedrag of hun meningen, hun filosofieën gevangen zijn gezet. Dus dan heb je het over bijvoorbeeld Marquise de Sade, een bekende Franse schrijver die betrokken was bij de revolutie, maar die ook boeken schreef waarin gruwelijke, sadistische en, nou ja, dat zit ook in de naam, en seksuele handelingen worden uitgevoerd als een soort reactie of rebellie tegen een bepaalde christelijke status quo. Mm. Maar je hebt bijvoorbeeld ook schrijvers die zelf nou, die het als decor gebruiken omdat ze het interessant vinden. De gevangenis is een plek waar je geen vrijheid hebt. Ja. Dus op literair niveau is dat natuurlijk heel interessant, omdat je dan een personage dat misschien niet goed ligt in de samenleving, dat uit die gevangenis breekt, dat zorgt voor een bepaald soort spanning obstakels, ja, overwinningen die je moet, moet hebben. Aha. Dus gevangenisuitbreken is natuurlijk een heel spannend plotpunt, of een plot om omheen te schrijven. Ja. Ja. Dus het is wel een, je zou kunnen zeggen, er is niet echt een genre, maar er is wel heel veel. Als je gaat duiken in wat de rol van de gevangenis is in de literatuur, dan is die toch best groot. Okay. Heb je zelf een ultieme tip? Ja, ik heb eigenlijk twee tips. Maar mijn grootste tip van vandaag is Rachel Kushner, The Mars Room. Ja. Dat is een boek geschreven door een Amerikaanse schrijfster, volgens mij 2018, over een jonge vrouw die in de gevangenis terechtkomt. En zij heeft zelf, de schrijfster Rachel Kushner, heeft heel veel onderzoek gedaan in een gevangenis in Californië naar wat is het dagelijks leven in die gevangenis. In Amerika hebben gevangenissen vaak ook een winstoogmerk, omdat ze geprivatiseerd zijn. Dus meer gevangenen is ook winstgevender. Dus dat zorgt er ook voor dat mensen op een bepaalde manier, ja, mensen worden vaak ook aan het werk gezet. Ze noemen het ook wel een nieuwe vorm van slavernij. En ze heeft met heel veel vrouwen gesproken. Wat zijn de misdrijven die je hebt begaan? Hoe zorg je ervoor dat je hier, ja, jezelf staande houdt? Ja. Clip Mars, dus van Rachel Kushner. Yes. En je hebt een bijzonder iemand meegenomen. Ja, dat klopt. Wie heb je meegenomen? Ik heb Hans Claus meegenomen. Dat is een Vlaamse gevangenisdirecteur en kunstenaar en schrijver. Mm-hmm. Ik heb ooit met hem in een panel gezeten over, om na te denken over gevangenishervorming. En alternatieve manieren om gevangenen te rehabiliteren. En het leek me heel interessant om hem te vragen om zowel een tip te geven als iets te vertellen. Ik vind het heel toepasselijk. Hans Claus, gevangenisdirecteur van de gevangenis in Oude Aarde. Goedemiddag en welkom. Goedemiddag. Ja. Vanuit de gevangenis. Vanuit de gevangenis, heel goed. Voor we de literatuur induiken, meneer Claus, eerst even naar de actualiteit. Hè. We hoorden het Simone net al uitleggen. Het gevangeniswezen in België is ook hier in Nederland in het nieuws. Een paar weken geleden, omdat er dus een gedetineerde is mishandeld in de Antwerpse gevangenis. Nu staken Belgische cipiers alweer. Vakbonden willen in gesprek met de minister over overbevolking, tekort aan personeel, agressie in de gevangenis. Speelt dit ook in uw gevangenis? Ja, we zijn ook in staking vandaag. Hè. Alle gevangenissen staken, dus ook in deze gevangenis wordt er gestaakt. Hè. En hier is ook overbevolking, ja, dat klopt. Hè. Ja. In de context hiervan, hè, meneer Claus, dan hebben we het nu over gevangenisliteratuur. Is dat dan ook een belangrijk aandachtspunt op dit moment? Of zegt u nou, misschien moeten we onze aandacht op andere zaken richten eerst? Ik weet niet precies wat de natuur van uw vraag is, maar ik vind het feit dat misdaad zo vooraan in elk nieuwsbulletin staat en dat wij zo geobsedeerd zijn door gevangenis, blijkbaar dat het moeilijk is om een serie of een film te vinden waarin dat decor van de gevangenis blijkbaar niet voorkomt. Ik vind dat eigenlijk problematisch. Ik vind dat ook symptomatisch eigenlijk voor een samenleving. Ja, een samenleving die misschien een beetje, ja, die zoveel spanningen heeft, kent, dat we ons eigenlijk toch moeten afvragen welke samenleving maakt zo'n obsessie mogelijk. Zijn we niet te druk met elkaar geworden? Maken wij het gewoon niet te druk, zodanig dat wij geen tijd overhouden om nog naar elkaar te luisteren, om voor elkaar te zorgen. Heel veel van die gemeenschappelijke voorzieningen die nodig zijn om voor elkaar te zorgen, zijn ook afgebouwd in de laatste decennia. En dat zorgt dan ook dat de kwesties uit de hand lopen en zo. Ja, ja, met uw antwoord legt u eigenlijk al de natuur van mijn vraag, denk ik, bloot. Want als ik u ook goed begrijp, is literatuur wel degelijk nodig om ook elkaar beter te leren begrijpen en de situatie beter te begrijpen. Ja, ik denk dat literatuur altijd van belang blijft. Zelfs in de hel zal dat van belang blijken te zijn. Dus ja, zoveel hebben wij niet nodig om te leven, hoor. Dus wat eten en wat kledij, wat warmte en een dak over een hoofd. En vooral aanspraak van een ander. Hè. Eigenlijk vooral waardering door een ander. Ik denk dat we dat vooral met woorden doen. Dus, en dat we de verhalen die we belangrijk vinden aan elkaar doorvertellen. Daarmee tonen we feitelijk onze waardering voor elkaar. Heel erg belangrijk. Als ik u dan zo hoor, hebben gedichten en literatuur waarschijnlijk ook een belangrijke plek in uw gevangenis, of niet? En niet alleen in mijn gevangenis, denk ik. Ik denk dat dat in alle gevangenissen een heel belangrijke rol speelt. Ik denk dat iedereen die op een cel zit op een of andere manier zich wil uiten. En dat al is het met een brief schrijven of een vers formuleren of een boek beginnen lezen, soms voor de eerste keer. Ja, dus, want het leven is druk met de iPhone. Hè. Dus ik ken gedetineerden die voor de eerste keer een boek lezen in de gevangenis. Ja. U bent niet alleen gevangenisdirecteur, u bent ook dichter. Er prijkt zelfs een gedicht van u op de gevangenispoort. Zou u het willen voordragen voor ons? Dat is zeker. Ik zou dat zeker willen voordragen. In de plaats van een missie- en een visietekst van het bestuur der strafinrichting uit te hangen, heb ik besloten dit gedicht uit te hangen. Ik vond dat eerder, meer naar het hart. Het gaat als volgt: de gedetineerde en ik. Dat is de titel. En het gaat zo. Elke dag ontmoeten wij elkaar. Jij die hier woont, ik die hier werk. Aan de overzijde van een nabij of van een ver verleden. Aan de zijlijn van het nu. Wij spelen onze rol met wisselende overgave. Intastend ongemak. Jij aan de schaduwzijde van de deur en ik in het licht. Maar telkens in dat ogenblik, voor de werkdag start, een groet die alle regels tart. Dan is het gedicht. Ja, ik vind het een mooi gedicht. Wat vinden de gevangenen van het gedicht? Ja, zij zien het natuurlijk niet zo. Hè? Dus het zijn vooral de bezoekers en de advocaten en de politie en iedereen die hier binnen en buiten komt. Ik denk als de gedetineerde terug buiten gaat, hè, dat hij niet zoveel tijd heeft om te kijken naar dat gedicht. Hij zal waarschijnlijk zijn blik op een mooiere horizon te houden. Hè? Ja. Maar ik denk dat het een gedicht is. Het is toch de bedoeling dat dat gedicht de mensen in een stemming brengt. Ja. En een houding brengt ook zo van, kijk, we hebben hier veel rollen ten aanzien van elkaar. Hè. Er zijn hier heel veel mensen met heel veel rollen. Vergeet gewoon niet dat wij mensen zijn onder de mensen. Simone, welke rol zou literatuur in de gevangenis wat jou betreft moeten spelen? Zoals Hans zegt, ik denk dat veel mensen inderdaad ook wel in de gevangenis in aanraking komen met literatuur. Mm-hmm. Ik denk dat literatuur daarin, net zoals in iedereens leven, zowel een educatieve, maar ook een verwonderende rol kan spelen. En ik denk dat iedereen daar ook recht op heeft. Ja, mooi. Simone Atahana Bekono en Hans Klaus, dank jullie wel voor dit gesprek. De boeken die we dus tippen zijn Club Mars van Rachel Kushner en de bundel Tederheid en andere beloften van gevangenisdirecteur Hans Klaus. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, naast de gevangenisliteratuur bestaat er ook zoiets als Bias Blues. En dan denk je al snel aan die plaat van Johnny Cash, hè, die haar live opnam in de gevangenis van San Quentin. Waarin hij zelf ook opgesloten heeft gezeten. San Quentin, I hate every inch of you. You cut me and you scarred me through and through. In 1975 stond er in de Nederlandse hitlijst een liedje van ene Alias Berger. Deze eendagsvlieg uit Helmond had succes met zijn versie over een Nederlandse gevangenis. Tegenwoordig de plaats van het gevangenismuseum. Daar zal dit plaatje vast ook wel liggen. Veenhuizen. Op het Drentse platteland, een bias met veel zorg en trammeland. Je hebt voor niet één vent iets goeds gedaan, dus jongens, laten wij daarom maar gaan. Veenhuizen is voor elke binkenhel. Hij dier zat, weet het ook zelf wel. Je directeur deed weinig goeds voor mij. Hij liet mij op verzoek nog niet eens vrij. Beenhuizen met je waardeloos systeem, waar elke kerel tucht en ik omheen. Mij hadden ze daar 3 jaar aan de lijn. Zoiets dat vreet aan je en doet ook pijn. Beenhuizen op het Drentse platteland, een baas met veel zorg en trammeland. Je hebt voor niet één vent iets goeds gedaan. Dus jongens, laten wij daarom maar gaan. Zonder deur stelt iedereen die vluchten wil teleur. Je openheid deed velen van ons hopen, als hij tenminste heel, heel hard kan lopen. Beenhuizen op het Drentse platteland, een baas met veel zorg en trammeland. Je hebt voor dus jongens, laten wij daarom maar gaan. Alias Berger met Veenhuizen. De Nieuwsbv. Zojuist is een publiekscampagne van het ministerie van Volksgezondheid gelanceerd over de Nutri-score. Voor iedereen die denkt, dat doet een belletje rinkelen, maar wat was dat ook alweer? Een groene A voor gezond eten en een rode E voor ongezond, oftewel de Nutri-score. Groen, geel, oranje, rode letters, dat is een beetje wat in mijn hoofd zit. Dan kan je per productgroep kan je onderscheid maken. Dus je staat inderdaad in de supermarkt voor de ingeblikte soepen. Vervolgens is dat hartstikke makkelijk om op de voorkant van de verpakking in één oogopslag te kunnen zien welk van die soepen dan de beste voedingswaarde heeft. Maar gek genoeg lijkt de Nutri-score eerder aanleiding tot meer verwarring te geven dan te helpen bij het maken van een gezonde keuze. De vraag is of het wel betrouwbaar is. Ja, en hoe goed werkt die Nutri-score dan? Wat zegt de wetenschap daarover? Ik vraag het aan Annette Rodenburg, lector voeding en gezondheid bij de Has Green Academy. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Rodenburg, schijnbaar is het dus nodig dat de overheid een publiekscampagne lanceert over de Nutri-score. Snappen mensen de Nutri-score niet goed genoeg dan? Nou, ik denk dat de mensen het wel snappen. Het is natuurlijk een heel herkenbaar logo met een groene A en een rode E aan het einde. Ook bekend van de wasmachines. Ja. Maar een beetje hulp hebben ze nog wel nodig. En je ziet dat de campagne zich heel erg richt op het feit dat consumenten het eigenlijk alleen maar moeten gebruiken binnen productgroepen. Hmm. En dat is op zich ook wel logisch, want consumenten kiezen natuurlijk ook binnen een productgroep. Ja. En waar precies hebben ze dan hulp bij nodig? Bij het maken van de gezondere keuzes. Het lezen van de etiketten waarin in principe ook de voedingswaarde wel staat, dus hoe gezond het product is, is voor veel mensen ingewikkeld. Ja. En veel werk. En zo'n keuzelogo zie je in één oogopslag welke de gezonde keuze is. Ja, in één oogopslag zegt u, en toch is er uitleg nodig. Waar komt dat door? Ja, dat komt ook wel een beetje doordat het logo niet echt in lijn is met de schijf van 5. Er zitten een paar gekke dingen in. En de schijf van 5 is de manier waarop wij gewend zijn over gezonde voeding te communiceren. En een paar van die voorbeelden zijn bijvoorbeeld dat de 30-plus kaas een rode of oranje kleur krijgt. En de kipfilet, de bewerkte kipfilet. En dat de olijfolie hooguit een C kan halen. Oh ja, en een pizza met tomaat bijvoorbeeld erop? Ja, dat wisselt. Dat hangt er vanaf wat er verder nog op zit. Maar ja, binnen een productgroep heb je groene pizza's en je hebt rode pizza's. Ja, nou, als u het zo uitlegt, dan denk ik, ja, wat is er dan nog verwarrend aan? Nou ja, er zitten ook best wel goede dingen in. Het is beter geworden dan dat het was. Maar het feit dat er toch nog productgroepen zitten met rare keuzes. En ik kan wel een paar voorbeelden noemen. Ja. Bijvoorbeeld muesli-repen met zoetstoffen kunnen een A of een B krijgen. De Doritos-chips hebben een B. En dat zijn eigenlijk producten waarvan je niet zou moeten willen dat die in de groene keuzes zitten. Eigenlijk moeten die hooguit een C kunnen krijgen. En misschien moet je een Nutri-score wel verder kunnen ontwikkelen naar een F en een G en een H. Nog donkerrodere kleuren. Maar dan, als ik u zo hoor, is die hele Nutri-score niet goed ontwikkeld dan? Nou, het is, de basis is een systeem wat eigenlijk al heel erg lang bestaat. In Engeland ooit begonnen is. En recent door een internationale wetenschappelijke commissie beter is gemaakt, verbeterd. En het is ook echt wel beter geworden. We kunnen nu met die Nutri-score het verschil tussen witbrood en volkorenbrood zien. Mm-hmm. Maar er zitten nog wel een paar haak en ogen aan het systeem. En dat levert dan ook de discussie op. En wat ook vooral heel erg spannend is wat gaat er gebeuren? Wat gaan de fabrikanten doen ermee? Want er is onderzoek gedaan naar de werking van deze Nutri-score. Ligt de uitkomst daarvan in lijn met de campagne die er nu ligt? Dat is moeilijk te zeggen. Er is heel veel onderzoek gedaan met vragenlijsten of consumenten het begrijpen en of ze er wat mee gaan doen. En als je consumenten vraagt, ga je de Nutri-score begrijpen? Dan zijn ze allemaal enthousiast en zeggen ze ja, dat gaan we doen. En er is een enkel onderzoek gedaan wat echt gekeken heeft naar consumentengedrag. En daar is de Nutri-score vergeleken met een aantal andere van dit soort type labels. En er is gemeten hoe gezond de boodschappen van de consumenten in 5 verschillende supermarktketens in Frankrijk waren. En daar blijkt de Nutri-score inderdaad het meest gezonde boodschappenmandje op te leveren. Alleen die effecten op het werkelijk gedrag zijn wel echt vele malen kleiner dan al die onderzoeken met vragenlijsten. Oké. U noemde ook fabrikanten. Hè? Ik kan me voorstellen dat fabrikanten ook besluiten door deze Nutri-score van nou, we gaan onze producten gezonder maken, zodat ze ook een betere score krijgen. Ziet u dat gebeuren? Ja, dat zullen ze zeker gaan doen. Dat, zo werken fabrikanten, die gaan die criteria gebruiken om hun productinnovatie op af te stemmen. Mm-hmm. En daar zit er nou ook net een klein beetje een zorg. Want er zit een soort weging in de manier waarop er tot die score gekomen worden. Je hebt negatieve voedingsstoffen, suiker, zout, verzadigd vet, energie. Maar je hebt ook positieve ingrediënten die dat kunnen, wegstrepen. Zoals eiwitten, groente, fruit, noten, peulvruchten. En wat fabrikanten zullen gaan doen, die zullen met beide kanten gaan spelen. Mm. En daarmee kun je dus het risico hebben dat er een soort van healthwashing plaatsvindt. En dat producten misschien dan wel een beter logo krijgen, maar nog niet meteen een gezondere keuze zijn. U noemt het healthwashing. We zien het ook wel eens bij zogenaamde duurzame producten, waar ze het greenwashing noemen. Is dat iets wat de Nutri-score kan voorkomen, dat healthwashing? Nee, juist niet. Daar zit een beetje het probleem. Eigenlijk zou je willen dat die weging er niet zou zijn of per productgroep verschillend is. Ja. Maar omdat dat niet echt zo is, is die ruimte er voor fabrikanten voor. Goed, kort antwoord. Blij met de Nutri-score of kunnen we er beter mee stoppen? Nou, ik hoop dat de Nutri-score gauw een update krijgt, waarbij de perverse prikkels voor productinnovatie weggehaald gaan worden. Helder. Dank u wel, Annette Rodenburg, lector voeding en gezondheid over de Nutri-score. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. De volgende Van Gogh is een computer. Misschien mensen bij nodig. Artificiële intelligentie is bezig aan een opmars. Daar geloof ik helemaal niks van. Als het een nieuwe Van Gogh wordt, dan betekent dat dat hij echte mensen zo weet te ontroeren met zijn beslissing dat hij zich gewonnen geeft. Maar kan AI echt creatief zijn? Het kan bestaande ideeën fantastisch overtuigend brengen, maar geen nieuwe ideeën. Deze week in Docs, tussen kunst en computer. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Ster. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Apeldoorn is een groene oase van rust. Verken de unieke mix van de royale natuur en een prikkelende binnenstad. Ontdek het op in apeldoorn.nl. Een energieke dag begint bij een goede nachtrust. Vispring maakt duurzame matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ervaar buitengewoon slaapcomfort met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Apeldoorn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Welke componist bouwt zijn eigen muziektempel waar alleen zijn opera's mogen worden uitgevoerd op zijn eigen festival? Dat is er maar één, dat is Richard Wagner. Ik reis naar het Duitse Bayreuth om de magie van dit bedevaarsoord zelf te ervaren. Tel in het voetspoor van Richard Wagner. Morgen, 8:30, Avrotros, NPO 2. Jouw Italië rondreis? De Jong Intra vakanties. NPO Radio 1. 1 uur. Er waren geschokte reacties toen Dennis Schouten, presentator van het YouTube-programma Roddelpraat, bekendmaakte dat hij niet lang meer wil leven. Vandaag komt zijn boek Dennis Schouten beschadigd op weg naar de dood uit. En ik vraag hem naar die weg die hij aflegde en ook welke verantwoordelijkheid hij neemt voor zijn boodschap in de publiciteit. Dat allemaal zometeen in de Nieuwsbv. Maar nu eerst, er is meer bekend over een schietpartij op een school in Finland. Dat en meer in het NOS-journaal met Dorot Megens. Een van de kinderen die vanochtend werden neergeschoten op een school in Finland is overleden. Dat heeft de politie bekendgemaakt op een persconferentie. Scandinavië-correspondent Rolien Kreton. Rolien, hoe is het met de andere slachtoffers? Rolien is er niet. Dan gaan we zo meteen proberen Rolien nog te bellen. En dan gaan we door met een bericht over Israël. Het Israëlische leger zegt dat er een diepgravend onderzoek komt naar de aanval op een hulpconvooi gisteren in de Gazastrook. Daarbij werden 7 internationale hulpverleners en een Palestijn gedood. Het Israëlische leger neemt niet expliciete verantwoordelijkheid, maar zegt wel dat een onafhankelijk onderzoek zal helpen om te voorkomen dat zoiets nog een keer gebeurt. Het leger heeft verder medeleven betuigd aan de landen waar de gedode hulpverleners vandaan kwamen. Ze eisen opheldering van Israël over die aanval. PVV-leider Wilders had graag gezien dat het kabinet wel namen had genoemd in de zaak over nepnieuws en omkoping door Rusland. Nu blijft dat volgens hem een beetje schimmig. Demissionaire kabinet zei gisteren dat het noemen van namen niet in het belang is van de nationale veiligheid. Inlichtingendiensten in Tsjechië rolden afgelopen week een netwerk op dat Russische desinformatie verspreidde. Volgens Tsjechische media betaalde Rusland ook Europese politici, onder meer uit Nederland. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer er nog over. Dan gaan we opnieuw contact zoeken met Rolien Kreton, onze Scandinavië-correspondent. Een van de kinderen die vanochtend is neergeschoten op een school in Finland. Er waren verschillende gewonden. Een van die kinderen is overleden. Rolien, hoe is het met de andere slachtoffers? Nou, we weten dat de 2 andere 12-jarigen die ernstig gewond raakten in het ziekenhuis zijn opgenomen. Maar het is niet bekend of ze levensbedreigende verwondingen hebben. Dus we weten niet precies hoe het met deze 2 12-jarigen gaat. Hoe ze eraan toe zijn. Want wat is daar vanochtend gebeurd? Wat weet je daarvan? Nou, de politie kreeg even na 9:00 lokale tijd een melding dat er werd geschoten op een basisschool, net nadat de lessen waren begonnen. Omwonenden hoorden schoten en gegil. De politie was vervolgens snel ter plaatse. 3 slachtoffers, 3 12-jarige kinderen werden naar het ziekenhuis gebracht. En de rest van de leerlingen moest in de klassen blijven en werden vervolgens in groepjes door de politie naar buiten geëscorteerd, terwijl de ouders op hun kinderen wachten. Tegelijkertijd was de jacht ingezet op de dader. Net als de slachtoffer zijn 12-jarige leerling. Hij werd aangehouden niet ver van school met een wapen in zijn hand. Die aanhouding zelf verliep rustig. En ja, de politie is op dit moment bezig met een grootschalig onderzoek, waarbij het motief nog niet bekend is. Nee, dus als ik je vraag hoe die dader aan een vuurwapen kwam, dan lopen we ook te veel op zaken vooruit. Nou, we weten inmiddels dat het wapen een goedgekeurd wapen was, dat eigendom was van een naast familielid van die 12-jarige. Maar ja, de vraag is natuurlijk, hoe kwam deze 12-jarige precies aan dat wapen en hoe nam hij het mee naar school. Ja. Finland is wel een land met veel wapens, omdat de jacht een belangrijk deel van de cultuur uitmaakt. En ja, je zult nu zeker ook opnieuw discussies krijgen over wapengebruik en de vraag of de regels moeten worden aangescherpt. Rolien, dankjewel. Rolien Kreton over die schoolshooting in een voorstad van Helsinki vanochtend in Finland. Het hoge beroep is begonnen in de zaak waarin Shell te horen heeft gekregen dat de CO2-uitstoot die aan het bedrijf te linken is bijna gehalveerd moet worden. Het bedrijf vindt dat de rechter niet gaat over klimaatbeleid. Zonder energie geen drinkwater. Zonder energie geen voedsel. Zonder energie geen medicijnen. Zonder energie geen verwarming. Zonder energie geen vervoer. Onze welvaart en ons welzijn zijn erop gebouwd. En de civiele procedure tussen private partijen is naar zijn aard niet geschikt om de vergaande beleidsbeslissingen te nemen en de afwegingen te maken die het hele trilemma beslaan. Klimaatredacteur Judith van der Hulsbeek volgt voor ons de zaak. Een trilemma, Judith. Ja. Dat is een keuze uit 3 mogelijkheden. Weer eens wat anders. Welke 3 zijn dat? Ja, dat is inderdaad nu wel een beetje een van de kernen van Shell's verweer inderdaad. Dus Shell zegt, de rechter heeft bij de vorige uitspraak alleen maar naar 1 belang gekeken. Dus naar 1 mogelijkheid, dus het klimaatbelang. En dat belang is er, dat onderschrijven zij ook als bedrijf, zeggen ze. Maar je hebt ook nog zoiets als leveringszekerheid en betaalbaarheid van brandstoffen. En dat zijn fundamentele belangen waar niet 1 bedrijf, maar een overheid een afgewogen keuze in moet maken. En daarom vinden ze ook dat de rechter er niet over mag beslissen? Ja, inderdaad. Zij zeggen, het klimaatbeleid is eigenlijk publiek belang. Het zijn botsende belangen in de samenleving. En daar gaat niet een civiele rechtbank over. Die is er voor geschillen tussen 2 private partijen. En de reikwijdte van deze zaak is veel breder dan dat, zegt Shell. Bijvoorbeeld, als dit vonnis zal blijven staan, dan betekent dat Shell veel minder olie en gas zal moeten gaan produceren. En ze zeggen ook, wij zitten in 70 verschillende landen over de hele wereld. En dan zou dus een Nederlandse rechter volgens Shell, de Nederlandse rechter zou dan niet hierover mogen beslissen. Want het zou daardoor zelfs in strijd zijn met de Parijse klimaatakkoorden, zeggen zij. Omdat daarin afgesproken is dat landen over klimaatbeleid gaan. En dus niet rechtbanken. En hoe gaat dit nu verder, Judith? Ja, vanochtend is dus Shell aan het woord geweest. Bijna 3 uur wel, inderdaad, met hun eerste pleidooi. Er volgen in totaal nog 3 zittingsdagen. Vanmiddag mag Milieudefensie het woordje doen. En dan daarna zijn de rechters aan zet. En dat kan nog wel weken tot maanden duren voordat we weten wat daar uitkomt. Maar de spanning is hier hoog. En je ziet ook aan alles dat de belangen ook groot zijn. Wordt vervolgd. Judith van der Hulsbeek bij het gerechtshof in Den Haag. Dankjewel. Voor het dodelijke treinongeval bij Voorschoten vorig jaar wordt niemand vervolgd. Toen botste een goederentrein op een kraan, waarna op het spoor ernaast een passagierstrein ontspoorde. Inzittenden van die trein raakte gewond en de kraanmachinist overleed. Volgens het Openbaar Ministerie was het een ongeluk. Zo'n 30% van de vluchten op Schiphol levert Nederland nauwelijks iets op. Dat zeggen 2 onderzoekers. Het gaat bijvoorbeeld om vluchten waar veel passagiers op zitten die alleen via Schiphol zijn gereisd om daar over te stappen. Talpa heeft afspraken gemaakt met streamingdienst Viaplay, bekend van de Formule 1. Vanaf vrijdag is een selectie van het sportaanbod van Viaplay te zien op SBS 9. Het gaat dan in elk geval om samenvattingen van Formule 1 races en om dartwedstrijden. Het NOS-journaal. In Rotterdam staat een automobilist voor de rechter die op tweede kerstdag 2022 een ongeluk veroorzaakte waarbij een gezin van 3 mensen om het leven kwam. Die verdachte raakte zelf zwaar gewond. De man zegt dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het ongeval, maar dat hij zich er niets meer van kan herinneren. Hij ging op de ochtend van het ongeluk op meerdere manieren over de schreef, zegt verslaggever Jeroen de Jager. Hij had meer dan 1,5 milligram per liter promillage alcohol in zijn bloed. Dat betekent dat hij meer dan 8 glazen gedronken had. Kortom, rijden onder invloed. En is daar door rood gereden met een enorme snelheid. En hij heeft daar de auto van dat gezin geschept. Waar twee mensen, de ouders in zaten en een meisje van 7. Die zijn daarbij om het leven gekomen. Hij is zelf natuurlijk ook zwaar gewond geraakt. Deze 30-jarige Suraj A. Heeft lang in het ziekenhuis gelegen, zegt daardoor al die voorbereidende zittingen niet meegemaakt kunnen hebben. En is nu dus hier voor het eerst. Maar de nabestaanden van dit gezin, die vinden dat echt te weinig. Het feit dat hij zegt, ik neem verantwoordelijkheid, maar vervolgens geen herinneringen heeft aan het feit dat hij zoveel gedronken had. De verdachte wordt 3 maal doodslag ten laste gelegd. Dat is een trend die je ziet bij het Openbaar Ministerie, dat als iemand zwaar gedronken heeft en dit veroorzaakt, dat de ten lastelegging zwaarder wordt. En het wordt ook overgenomen, zie je in de vonnissen die de laatste tijd zijn uitgesproken in vergelijkbare zaken, waardoor je niet meer wegkomt met een straf die misschien maar onder de 5 jaar celstraf is. Recent is er bijvoorbeeld een uitspraak gedaan, eenzelfde vergelijkbare soort ongeval, waar iemand 11 jaar gevangenis kreeg. Dus in dit geval 3 maal doodslag wordt hem te laste gelegd. We krijgen zo meteen in deze later op de middag inderdaad het requisitoor met de eis van het strafeis van het Openbaar Ministerie. En dan zullen we horen welke straf ze tegen deze Suraj A gaan eisen. 2 SGP-politici gaan deze week naar Rome om een internationale verklaring tegen draagmoederschap te ondertekenen. Het gaat om Europarlementariër Bert-Jan Ruijsen en Tweede Kamerlid Diederik van Dijk. Ze noemen draagmoederschap een inhumane praktijk en zeggen dat vrouwen worden uitgebuit en gereduceerd tot baarmoeders. De SGP-politici zijn naar eigen zeggen de eerste Nederlandse politici die in Rome de verklaring tegen draagmoederschap ondertekenen. Er staan al 100 handtekeningen onder. De nieuwe directeur Alex Kroes van Ajax is het er niet mee eens dat hij per direct is geschorst. Volgens Ajax heeft hij in augustus aandelen Ajax gekocht, een week voordat bekend werd dat de club hem wilde benoemen. Kroes zegt dat Ajax wist van de aankoop. En hij wil nu dat de autoriteit Financiële Markten met een onafhankelijk oordeel komt. Het is bijna 11:11. De weersverwachting nog vanuit het westen. Meer bewolking en buien, soms met veel regen. Later vanmiddag weer droger en nog wat zon. Het waait flink vanuit het zuidwesten. 11 tot 13 graden wordt het. Morgen eerst bewolkt en periode met regen. In de middag buien, maar ook af en toe zon. En ook dan een graad of 13. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Wat gebeurt er allemaal op de weg? Nou, van alles en nog wat. Onder andere een ongeluk op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Het ging mis bij Gorkum zelf. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf Hardingsveld-Giessendam is de vertraging nu ongeveer 5 minuten. Maar dat kan nog wel eens op gaan lopen. Verder de A1 staat er tussen Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroel en Hoevelaken 10 minuten in de file staan. En ook nog altijd drukte op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Vanaf de grens 10 kilometer langzaam rijden tot aan het pittoreske Duiven. De vertraging is 20 minuten. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Dennis Schouten werd bekend bij het grote publiek toen hij als brutale verslaggever aan de slag ging bij Omroep Pound. In 2020 werd hij door de omroep aan de kant gezet en inmiddels maakt hij online video's voor het omstreden programma Roddelpraat. In dat programma maakte hij onlangs kenbaar dat hij al enkele jaren geen plezier meer heeft in het leven. In zijn nieuwe biografie Dennis Schouten, beschadigd op weg naar de dood, spreekt hij over openhartig over zijn beschadigingen en hij is hier aangeschoven. Goedemiddag Dennis. Goedemiddag. Goed dat je er bent. Je bent 28 jaar. Wat was voor jou de aanleiding dat je dacht van, nou, ik wil mijn levensverhaal op papier gaan zetten? Nou, die aanleiding was dat ik dus iemand leerde kennen die dit soort verhalen van mensen op papier wil gaan zetten. En toen dacht ik eerst, dat is niks voor mij, want ik ben 28. Maar zeg maar, dat ik moeite heb met het leven, dat speelt voor mij al heel lang. Dat speelde überhaupt al toen ik bij de publieke omroep begon. Alleen dan ga je heel lang op zoek naar antwoorden. Of hoe moet ik dat oplossen? Of hoe voel ik me beter? Of wat kan ik het best doen? En ik ben eigenlijk 2 jaar geleden tot de conclusie gekomen dat dit eigenlijk is wat het is. Daar leg ik me bij neer. En daar voel ik me eigenlijk sindsdien beter bij. Daarmee is het niet opgelost, maar als je niet gefrustreerd bent, helpt al enorm. En toen dacht ik van een biografie of iemand van 28 is bijzonder oninteressant. Maar met dit verhaal wellicht wel. En ik heb geen idee of dat voor iedereen is, maar in ieder geval voor de mensen om mij heen. En daarvoor was het eigenlijk voor mij. Ja. Je zegt 2 jaar geleden kwam je tot de realisatie dat het wel gewoon goed is voor jou wat dat betreft, wat het leven betreft. Ik was 2 jaar geleden op vakantie met mijn zusje. Ja. En ik heb daar natuurlijk al vaak over nagedacht. En als je met z'n 2 op vakantie bent, dan kom je op andere gesprekken als dat je elkaar in het dagelijks leven ziet. Ja. En toen heb ik dat eigenlijk voor het eerst uitgesproken naar iemand. In dit geval naar haar. En dat gaf eigenlijk opluchting voor mij. Dat klinkt heel treurig, want als jij aan iemand vertelt van ja, eigenlijk wil ik niet meer, dat kan voor geen normaal gezond mens voor opluchting zorgen voor mij, maar voor mij wel. En toen dacht ik van ja, het gaat deze kant op. Ja. Je zegt, ik heb daar al heel lang mee geworsteld, eigenlijk al in de periode dat je voor de publieke omroep werkte. Wat is daaraan vooraf gegaan? Ja, wat is daar vooraf aan gegaan? Zeg maar, vanuit het niets belandde ik bij de publieke omroep. En daarvoor heb ik zeg maar een traject gehad met ruziemakende ouders en een moeder die bezig was om mij aan medicatie te zetten en op speciaal onderwijs. En nou ja, gewoon een hele eenzame rotjeugd vol medicatie en behandeld als gehandicapte. En kijk, ik kan niet de vinger opleggen of mijn waarom ik denk zoals ik denk of voel wat ik voel, dat daardoor komt. Want ja, dat kun je simpelweg niet bewijzen. Het voelt voor mij als aannemelijk. Maar ja, dat is wat er aan vooraf is gegaan. Ja, in je boek schrijf je over je moeder. Je noemt haar eigenlijk Ingrid. Uh-huh. Je noemt haar geen mama meer, toch? Al heel lang niet meer. Nee. Wanneer is dat moment gekomen dat je besloot van het is geen mama meer voor mij, maar Ingrid? In 2010 zijn mijn ouders gescheiden. En toen moest ik bij haar wonen. Maar nadat ik heel veel conflicten had, ben ik eigenlijk heel snel naar mijn vader gegaan. En vanaf het moment dat zij rechtszaken voerde om mij uit huis te laten plaatsen bij mijn vader en liever op een crisisopvang dan bij mijn vader waar ik graag wilde wonen, waar ik welkom was. Mm-hmm. Toen besloot ik haar om haar niet meer te zien of te noemen als mijn moeder. Ja. En je zegt tegelijkertijd ook, hè, ik ben behandeld als gehandicapte. Welke rol heeft Ingrid daarin gespeeld? Welke rol heeft jouw moeder daarin gespeeld? Zij had altijd de wens, zeg maar, ik zat gewoon op het reguliere middelbaar onderwijs. Toen bracht ze mij naar een zorglocatie. En ze is heel snel bezig gegaan met Dennis moet Ritalin, Dennis moet Concerta en allerlei medicatie. Ook medicatie waar ik nachten van lang wakker zat. Waarom zei ze dat dan? Ja, omdat zij hele grote problemen zag in mij. Als zij, zeg maar, mensen. Stel jij, als ik jij mag zeggen. Graag. Ja, die zou mijn moeder ontmoeten toen ik jong was. En dan zou ze een beeld kunnen neerzetten. Alsof ik een soort van totaal gek ben. En als je dan mij zou ontmoeten, zou je denken: nou, dat past niet echt in het verhaal van die vrouw. Zij zag dingen die eigenlijk bijna niemand anders zag. Want dat daarom ging ook van psychiater naar psychiater. Want ik zal en moest de juiste medicatie hebben die zij op het internet of krant had gelezen. En uiteindelijk ook, ik zal en moest naar speciaal onderwijs gaan. En daarvoor heb je op papier iets van autisme nodig. Nou, dat gaven 7 psychiaters mij niet. En achtste wel, dus de vlag kon uit. Ik kon naar die school. Dus daar heeft zij zich, en ik denk wel vanuit, wie wil nou het slechtste voor zijn kind? Ze zal het ongetwijfeld goed hebben bedoeld. Maar het heeft voor mij vreselijk uitgepakt. Ja, wat heeft de grootste impact op je gehad? Ik denk die medicatie. Want ik denk als je van je 12e of 11e tot en met je 15e allerlei verschillende medicatie iedere dag slikt, dat doet dingen met jouw ontwikkeling. Dat blijkt ook wel. Ik ben nu 1,75, maar hoor eigenlijk 1,82 te zijn bijvoorbeeld. Dus het heeft je groei beperkt? Ja, groei, maar dat is dan van buiten. Maar er is ook heel aannemelijk dat in hersenen met opname van stofjes en hormonen, et cetera, dat allemaal verandert als je maar met die medicatie bent. Voel je dat? Ja, nou ja, ik weet niet. Ik kan niet voelen hoe jij je voelt, zeg maar, of een ander. Maar, maar je weet wel hoe jij jezelf voelt, toch? Ja, nou ja, kijk, het meest simpel is dat ik de meeste mensen leven de gemiddelde dag, denk ik, om het mooiste ervan te maken, wat ze ook doen. En ik leef de meeste dagen omdat ik denk, we gaan weer een dag door. Ja. En dat komt door die medicatie, denk jij? Ja, ik denk het. Maar goed, ik kan het niet. Kijk, als iemand kanker heeft, dan ga je met de scanner op en dan zeg je, goh, u heeft kanker, vreselijk. Maar ik kan hier. Je kunt dit niet zien op een scan. Nee. Het is niet dat ik witte vlekken in mijn hersenen heb. Het is, ja. Het is jouw gevoel. Het is mijn gevoel en het is gewoon bewezen dat als je heel lang bepaalde psychomedicatie slikt in je puberteit, dat dat met je ontwikkeling van alles doet. Ja. Heb jij hier ook hulp voor gezocht? Heb je hier met psychologen over gepraat? Ja, met psychologen, psychiaters. Ik heb antidepressiva geprobeerd. Ik heb alles geprobeerd. En dat was de meest, eigenlijk de meest vervelende tijd. Want als jij zo'n jeugd hebt gehad, je komt uiteindelijk, breek je door bij de publieke omroep en je redt jezelf goed. Je hebt een mooie baan en alles goed voor elkaar. En je hebt dus op papier alles heel goed, maar je voelt je daar iedere keer vaak heel slecht bij. Dan word je ook nog eens gefrustreerd buiten het gevoel van dat je zo slecht voelt. Dus nu heb ik mij erbij neergelegd dat dit is wat het is. En sindsdien voel ik in ieder geval wat meer opluchting. En heb je ook met psychologen en psychiater gepraat over die opluchting en over jouw wens? Ja, dat heb ik wel uitgesproken. Ja, ik ben er naar iedereen eerlijk over, ook naar hen. Ja, en wat adviseerden ze jou dan? Ja, van alles, weet je, want er is nog een antidepressiva, er is nog een bepaalde therapie en je kunt nog dit en je kunt nog dat. En, maar ik heb, nadat je veel dingen hebt geprobeerd, ben je er op een gegeven moment ook klaar mee. Ik sta er niet meer open voor. En daarbij speelt ook een rol dat ik van mijn 11e tot nou, mijn ouders uit elkaar gingen, dus tot mijn 15e, 16e. Ook heel veel psychiatrische gezien. Ik ben daar klaar mee. Ik ben klaar met het traject van medicatie en mensen zien. En ik ben eigenlijk. Ik merk gewoon dat ik het prettig vind om mij neer te leggen bij hoe het is. Nadat ik voor mijn gevoel alles, kun je hele leven mee bezig blijven, maar er bijna alles aan heb gedaan waarvan ik denk dat dat kan helpen. Ja. Nou hebben de media veel berichten over jouw doodwens. Ze noemen het euthanasie. Daar hebben zij het over. Maar kijk, euthanasie krijg je in Nederland alleen bij ondraaglijk lijden. Ja. Uitzichtloos lijden. Naar hele zware screening. En vorige week heb ik ook begrepen dat er heel vaak die verzoeken ook worden afgewezen. Vind jij dat je onder die criteria valt, ondraaglijk lijden? Nee, ik heb het woord euthanasie ook nooit gebruikt. Nee. Kijk, weet je wat andere meer. Kijk, ik vind het verder. Ik spreek het uit en ik vind het fijn. Het geeft mij nog iets meer opluchting. En ik merk dat er veel mensen baat bij hebben die zich ook niet goed voelen. Mm-hmm. Kijk, de rest van de berichtgeving vind ik gênant. Want mensen die er niks mee kunnen of heel goed in leven staan, denken, was dit nou van idioot? Dus nee, ik vind ook zeker niet dat ik daar kijk in die hele euthanasiewet. Ik heb daar niet zo heel veel mee. Ik denk dat als mensen op een gegeven moment voor zichzelf denken van dat het klaar is, dat je daar geen euthanasie voor nodig hebt. Ja, maar vind jij dat je onder die criteria ook valt, hè, als we het hebben over ondraaglijk lijden? Niet hoe de wet dat nu voorschetst. Maar ik vind, zeg maar, als jij zwanger bent en je wil van een kind af, dan kan dat in Nederland heel makkelijk. En dat vind ik ook goed. Vrijheid, blijheid. Maar als jij in Nederland ongelukkig bent en men acht jou niet ongelukkig genoeg of zegt dat de uitzicht is, moet jij wel door. Beland je in de GGZ, kost de overheid ontzettend veel geld, die mensen. Ja, van mij mogen ze dat wel gaan versoepelen. Maar Dennis, leid jij ondraaglijk? Leid ik ondraaglijk? Kijk, leid ik ondraaglijk? Ik zit hier, dus het is draaglijk voor mij om vandaag te leven. Ik merk dat mijn gevoelens, dat het wel een neerwaartse spiraal is, dat dat losstaat van alles wat om mij heen gebeurt. Ik hoop dat er een wonder gebeurt en dat het verandert, maar dat is de laatste 10 jaar niet zo geweest. Leid ik ondraaglijk? Op dit moment is het antwoord nee, maar ik vind als ik er geen zin meer in heb en als ik die beslissing maak en dat op een goede manier doe en op een goede manier oplos, ben ik dan verplicht aan iemand om mijn leven te leiden? En dat antwoord vind ik nee. We hebben voor dit gesprek ook met experts bij zelfmoordpreventie 113 gebeld. Hè, over de vraag of het wel verantwoord zou zijn om dit gesprek zo met jou op de radio te voeren. En ze zeiden dit. Vanuit 113 vinden we het heel belangrijk dat er gepraat wordt over zelfdoding. Dat het taboe op praten over zelfdoding eraf gaat. Juist omdat praten over zelfdoding, over die gedachten, ervoor kan zorgen dat mensen weer andere perspectieven gaan zien. Dat ze zich minder eenzaam voelen. Dat ze uit die koker van negativiteit kunnen komen. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat als zelfdoding in de media is, er ook altijd een boodschap van hoop is. Juist omdat we weten dat de meeste mensen die denken aan zelfdoding uiteindelijk weer herstellen en weer op een betere, positievere manier in het leven gaan staan. Ja, hoop is dus belangrijk, horen we hier van deze expert van de 113, Dennis. Kunnen mensen uit jouw boek hoop halen? Ik denk dat mensen die er heel slecht in staan, dat het weinig hoopvol eindigt. Maar ik denk ook dat ieder verhaal apart staat. Want ik heb van zoveel mensen nu e-mails gekregen die op wat voor manier ook problemen met zichzelf hebben. Dat is bij iedereen zo verschrikkelijk anders. En de manier om dat op te lossen is ook zo verschrikkelijk anders. Dus nee, mijn verhaal is niet per se heel hoopvol. Maar heeft totaal, denk ik, heel weinig te maken met ieder ander probleem. Want ieder ander probleem staat zo op zichzelf. Ja. Er zijn ook mensen die zeggen, dit is een publiciteitsstunt van Dennis Schouten. Ja. Wat denk jij daarvan? Ja, dat denk ik toch wel. Dat ik echt wel op betere manieren mijn publiciteit kan halen als ik dat wil. En sommige mensen zeggen, het is een PR-stunt. Om geld te verdienen aan dat boek. Mm-hmm. Ja, weet je, ik kan mij echt goed onderhouden met wat ik doe. Ik heb geen geld nodig om te roepen hoe ik in het leven sta. Daarbij, ik heb bij het maken van dit boek gezegd, het boek hoeft voor mij, is voor mij belangrijk dat mensen die vooral als ik er bijvoorbeeld straks niet meer ben, of die mij niet begrijpen, want ik kan dit aan niemand uitleggen, maar wel in 310 pagina's, dat die het snappen. En als of iemand in Hoge Zandsappermeer leest, of dat boek anders het willen hebben, het interesseert me werkelijk niks. Ik heb alles uit handen gegeven. Ik verdien overigens echt bijna niks aan. Dus als mensen dat denken, het interesseert me heel weinig, maar het is niet zo. Je vertelt ook in je boek, ik ga heel even een stukje uit je boek voorlezen. Er is een klein groepje mensen om wie ik veel geef, maar voor de rest kunnen anderen me niet heel veel schelen. Eigenlijk wat je net dus ook al zei. Ik heb daar wel eens over nagedacht. En ik wil er best eerlijk over zijn. Ik voel heel weinig empathie voor de pech of ellende van anderen. Daar ben ik al een paar keer achter gekomen. Ik vind het raar aan mezelf, maar het zit kennelijk niet in me. Dennis, waar komt dat, denk jij, voordat je een gebrek aan empathie hebt? Ja, ik weet het niet. Ik weet dat ik zo ben en dat ik weinig empathisch ben van mezelf uit. Maar je schrijft ook in je boek, je was ooit een heel vrolijk jongetje, een blij jongetje. En, ja. En als ik nu naar jouw programma, bijvoorbeeld Roddelpraten, kijk... Dat wordt veel gelachen, hoor. Ja, maar er is ook heel weinig empathie voor het leed van andere mensen. Ja. Het moet toch ergens zijn ontstaan bij jou? Ja, ik kan dat dan wel weer gaan toeschuiven op alles van vroeger. Maar nogmaals, dat kan ik niet bewijzen. Dat kan inderdaad. Ik ken mezelf vroeger als lekker druk, jong, lachen, gek en extreem vrolijk. Ja, daar zie ik ook weinig van terug in mezelf. Maar om die link daar weer te leggen met Roddelpraat is... Ik denk dat Roddelpraat op dit moment een van de leukste dingen is die ik in mijn leven heb. Oh ja? Is dat wat je nog op de been houdt dan ook? Nee. Want ik heb ook bepaalde mensen om me heen waarvoor ik op de been blijf. Maar Roddelpraat is ook mijn werk. Maar ik maak dat met plezier. Ja? Ook als het om leedvermaak gaat? Ja, leedvermaak is ook vermaak. Maar ja, wat is leedvermaak? Kijk, weet pijn, je, pijn van anderen, hè? Ik voer dit gesprek nu met jou ook vanuit empathie. Omdat ik wil weten, hoe zit dat met jou? Ik wil het verhaal achter jouw keuze weten. Dat is ook een stukje empathie. En jullie lachen vaak om het leed van anderen. Wij maken grappen om het leed van anderen. Bekende mensen die zelf kiezen voor bekendheid. Maar kijk, voor iedereen is het toch, zeg maar... Ik snap dat het geen programma is voor de publieke omroep. Je hebt bijvoorbeeld op één gemaakt. Ja, ik vond geen drol aan. Ik ook niet. Daar ben ik er weg. En jij deed daar zelfs uitspraak waar de ombudsman van kwam kijken. Dat zeiden mensen ook, walgelijke uitspraak. Mm. Andere mensen zeiden, wat goed dat zij dat zegt. Mm. Kijk, dat geldt ook voor ons programma zo. Wij zijn commercieel. Niemand betaalt ons, alleen mensen die het programma leuk vinden. En wij proberen ons aan de wet te houden. Lukt ook niet altijd, maar we doen ons best. Dennis, ik wil nog één ding van je weten. Bestaat er een kans dat je terugkomt op je besluit? Hè? Nou ja, ik kan me het op dit moment niet voorstellen. Maar als dat, als dat zou gebeuren, dan is er... Voor mij voelt dat dan als een positief wonder gebeurt. Maar nogmaals, ik ga niet meer op zoek. Want die frustratie wil ik niet bovenop dit gevoel nog hebben. Ik heb nou de rust... En als voor mij een wonder mij overkomt, is het prima. Maar op dit moment heb ik heel veel rust in de beslissing die ik heb gemaakt. En laat ik dat bij de mensen die belangrijk zijn om mee inwerken. En die kunnen daar alle tijd voor krijgen. Maar je staat er dus wel voor open. En mocht het dus zover zijn dat je toch denkt van... Nou, ik zie het weer helemaal zitten. Dit is dat gesprek van hoop. Nee, van 1-1-3, nee. Ik wil ook weten of je dat hier aan tafel komt vertellen bij mij dan. Of zou je dat mooi vinden? Ik zou het fijn vinden om met jou verder te praten hierover. Ja. Nou ja, mocht dat daar komen, dan is dat prima. Maar goed, ik ga er niet vanuit. Dennis Schouten, dank je wel. En denk jij nou zelf aan zelfmoord? Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 0800 0113 of via 113.nl. Zometeen Bureau Buitenland. BNN. Allemaal in het Concertgebouw. Ook wereldster Rolando Villazon. Op 21 mei hoort u hem in de mooiste aria's en duetten van Mozart. Samen met Maarten Engeltjes, Lenneke Ruiten en Andreas Wolf. Bestel op Concertgebouw.nl. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Feio, persoonlijke aandacht en eerlijk advies. levenzonderbril.nl. Hunted Into the Wild is terug. Ah, fuck. Helemaal paranoia word ik. Nu gaan 12 VIP's op de vlucht. In de Noorse wildernis. Wie lukt het dit seizoen uit handen te blijven van de hunters? Ze gaan rennen. Stream Hunted Into the Wild VIP's nu op NPO Start. Hé, helikopter. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Veel ondernemers zijn bezig met verduurzamende maatregelen. Maar we willen niet verrast worden door schade. Ontdek hoe onze preventiespecialist helpt met verrassingen voorkomen bij duurzaam ondernemen. Op asr.nl/schadevoorkomen. ASR doet het. Kom proefzitten in Opheusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl.